Trójka, Polskie Radio, poniedziałek, 19 dzień stycznia, minęła piąta. Serwis Trójki, Agnieszka Drozd. Zderzenie dwóch pociągów dużych prędkości w Hiszpanii, zginęło 21 osób. Trzaskający mróz na wschodzie Polski, temperatury zbliżają się do minus 20 stopni. Będzie nadzwyczajny unijny szczyt w reakcji na groźby Donalda Trumpa pod adresem krajów wspierających Grenlandię. Dwa pociągi dużych prędkości wykoleiły się wieczorem w Adamus w Andaluzji na południu Hiszpanii. W katastrofie zginęło co najmniej 21 osób, kilkadziesiąt zostało rannych. Pociągiem podróżowało z Malagi do Madrytu 317 osób. Ostatnie wagony pociągu wypadły z szyn, wjeżdżając na sąsiedni tor, po którym jechał z Madrytu inny pociąg, który w rezultacie też się wykoleił. Hiszpański minister transportu przekazał, że przyczyny wypadku wciąż są badane i jest to trudne do wyjaśnienia. Na miejscu wypadku są żołnierze specjalnej jednostki wojskowej do spraw reagowania kryzysowego. Na wschodzie i w centrum obowiązują alerty IMGW w związku z silnym mrozem. Najzimniej jest teraz w Zamościu, gdzie temperatura spadła do minus 18 stopni. Od mrozu pękają rury, m.in. w Warszawie. W kilku dzielnicach odnotowano w sumie 11 awarii wodociągowych. Wczoraj bez wody był cały Inowrocław. Uszkodzenia sieci stwierdzono w dwóch miejscach i konieczne było wyłączenie całej magistrali. A największą przeszkodą w naprawie były zaparkowane pojazdy. Mróz utrzyma się przez kilka dni, mówi rzeczniczka Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Agnieszka Prasek i dodaje, że w drugiej połowie tygodnia zrobi się nieco cieplej. Na koniec tygodnia spodziewamy się Zatoki Niżowej i opadów śniegu. Lokalnie te opady mogą być intensywne. Natomiast po tych opadach śniegu ponownie spodziewamy się napływu arktycznych mas powietrza i nadal te temperatury będą niskie. Ta sytuacja powinna z nami utrzymać się do połowy lutego. Po powrocie mrozów nocami temperatura lokalnie może spaść do minus 25 stopni Celsjusza. Uwaga na sople i na wisy śnieżne. Służby przypominają, że obowiązek usuwania gromadzącego się na dachach śniegu ciąży na właścicielach i zarządcach obiektów budowlanych. Prowadzimy kontrolę, w razie potrzeby zabezpieczamy teren i kontaktujemy się z właścicielami, mówi rzecznik prasowy Straży Miejskiej w Lublinie Robert Gogola. W momencie, kiedy osoba odpowiedzialna nie wywiąże się z obowiązku, powiadomimy nadzór budowlany. Nadzór budowlany posiada narzędzia do tego, żeby wyciągnąć konsekwencje w postaci mandatu karnego. Tam jest chyba mandat nawet w skrajnych wypadkach do 1000. 1 metr sześcienny puchu śniegowego waży do 200 kg, śniegu mokrego do 800 kg, a lodu około 900 kg. Będzie nadzwyczajny unijny szczyt w reakcji na groźby Donalda Trumpa pod adresem krajów wspierających Grenlandię. Prezydent USA zapowiedział nałożenie ceł na 8 państw, które wysłały na Grenlandię swoich żołnierzy. O zwołaniu nadzwyczajnej Rady Przywódców Państw Członkowskich zdecydował szef Rady Europejskiej Antonio Costa. Bardzo prawdopodobne, że szczyt odbędzie się już w najbliższy czwartek. Beata Płomecka. Jedność co do stosowania zasad prawa międzynarodowego, integralności terytorialnej i suwerenności narodowej. Jedność we wspieraniu Danii i Grenlandii oraz solidarność z nimi. Tak podsumował swoje konsultacje z krajami członkowskimi przewodniczący Rady Europejskiej. Podkreślił też, że cła odbiłyby się negatywnie na relacjach transatlantyckich i są niezgodne z zawartą w połowie ubiegłego roku unijno-amerykańską umową handlową. O możliwej reakcji na groźby Donalda Trumpa rozmawiali unijni ambasadorowie. Jak usłyszałam, wszystkie opcje są na stole. Zarówno cła odwetowe, wstrzymane w ubiegłym roku, jak i bazuka handlowa, czyli uderzenie w amerykańskie inwestycje, usługi i firmy, w tym gigantów cyfrowych. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. W Utrechcie uczczono pamięć Polaka, który przed rokiem zamarzł przed jednym z holenderskich supermarketów. O sprawie pisały lokalne media. Dla wielu Polak stał się symbolem bezdomnych imigrantów zarobkowych z Europy Wschodniej. Zmarły przed rokiem Marek pochodził z Zielonej Góry. 9 lat temu został zatrudniony przez Biuro Pracy Tymczasowej, ale gdy zachorował, nie mógł pracować i został bezdomnym. W rocznicę jego śmierci mieszkańcy osiedla zapalili świeczki. Moja żona jest Polką. Serce mnie boli, gdy widzę, w jakich warunkach żyją tu Polacy. Jeśli po utracie pracy mogliby utrzymać ubezpieczenie i mieszkanie, mogliby pracować na swoją przyszłość. Szacuje się, że w Holandii około 2,5 tysiąca Polaków żyje na ulicy. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Słoneczny dzień przed nami, nigdzie nic nie będzie padać. Temperatura odczuwalna to chyba jest najważniejsze. Ta najniższa to minus 10 stopni w ciągu dnia, tyle właśnie wyniesie ta temperatura w Gdańsku, w Suwałkach i w Białymstoku, za to w Zielonej Górze i we Wrocławiu, plus 2, w centrum minus 7, najsilniejszy wiatr dzisiaj nad morzem. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Coś mi świta. 5,5 minuty po piątej. Ponoć zaczyna się najbardziej depresyjny dzień w roku, tak zwany Blue Monday. Proszę Państwa, na ten temat dziś to sporo, na pewno po szóstej. Zapraszamy do trójki. Świetny poniedziałek, tak na przekór. Optymistyczny dla kibiców tenisa. Magdy i Fręch i Linet wygrały. Oskar Pietuszewski, to już piłka nożna, zaliczył w Porto wejście Smoka. Lewandowski szedł z ławki, ale i to i tak nic nie pomogło, bo Barcelona przegrała. O sporcie więcej u nas w trójce, to na pewno po siódmej, po serwisie głównym. Proszę Państwa, nowy dzień, nowy tydzień, no to i New Order. Świetna rozgrzewka. Choć tekst, to w tekście można powiedzieć jednym słowem ziąb, taki totalny mróz. Do tego jeszcze wrócę. Na razie, żeby wrócić, to trzeba zacząć. No to start, on air, coś mi świta w trójce. Halina Reszczyńska, Michał Żołądkowski. Dzień dobry. Thank you. jak to jest, gdy serce staje się coraz zimniejsze i zamarza, jak staje się tak jak skute lodem. O tym opowie, o tekście tego utworu o 7.50 Kuba Ambrożewski. Blue Monday to dziś nasza piosenka do wyjaśnienia. Tymczasem 11 minut po 5 przechodzimy już do naszej piosenki dnia. Ta dziś często będzie się u nas w Trójce na antenie polecać. Czyli Ulatam, grupa WW. Mówię ci, leć. Kończ szpaki w niepojętych murmuracjach. Tu na nic przecież twój łabędzi zew. Twoja żałosna trąta tracja. Więc leć. Mówię ci, leć. Nie oglądaj się do tyłu. Może jest tam gdzieś jakoś inaczej trochę. Tak jak chciałbyś, żeby było. Zobaczysz świat, w którym ludzie tacy jak my dobre mają o innych mniemanie. Lubią się lubić zamiast brać się za łby. Wszystko jak w twoim na puszczy wołaniu. Dokąd ci nie powiem, bo choć zęby zjadłem na szukaniu sam, to nie udało się i nic nie przychodzi mi do głowy, więc mówię leć. To, co dobre, wraca, więc nic dziwnego, że ten utwór będzie wracać dzisiaj wiele razy na antenie Trójki. Ulatam WW, nasza piosenka dnia. Trójka, Polskie Radio, 14,5 minuty po 5. Żyj chwilą, jakby była to ostatnia chwila twojego życia. Może za bardzo kierowała się tym hasłem i dlatego żyła zaledwie 27 lat. A urodziła się 19 stycznia, dokładnie 83 lata temu. Czyli Janis Joplin teraz w Trójce. Piece of my heart, Janis Joplin, czyli Flower Power, jedna z odmian tulipana, jest nazwana na jej cześć, kwiat koloru fioletowo-różowego ponoć. Na razie to najlepiej, gdy na przykład tulipan panią, przytulanie się, świetny pomysł i taki szybki, świetna metoda, by się błyskawicznie rozgrzać. 19 minut po piątej, posiłkujemy się nadal kalendarium muzycznym. Szczerze, to jedna z moich piosenek życia, w dziesiątce naj, to bez wątpienia. Dewey Banal, wokalista, gitarzysta, współzałożyciel tej grupy, ma dzisiaj 74 urodziny. Jakże przyjemnie, z trójką na dzień dobry. A Horse With No Name, to Ameryka. Remember your name, 'cause there ain't no one for to give you no pain. 3 minuty po piątej, Trójka, Polskie Radio. Niezmiennie dobre nastawienie. Nawet w Blue Monday my jesteśmy przekorni i z jeszcze większym optymizmem tutaj działamy już od samego rana. Proszę Państwa, Ameryka przed momentem, A Horse with No Name, o Ameryce, a konkretnie o działaniach Donalda Trumpa, które nawet szokują. To dzisiaj więcej zapraszamy do Trójki. Sporo się tego nazbierało. Co Europa i nie tylko Europa, NATO. O tym u nas po szóstej. Tymczasem już z dobrą energią. Jack White, Trójka, Polskie Radio, 23,5 minuty po piątej. Niezmiennie też coś mi świta. Not out of context. Our love is not a contest. 19 stycznia, 36 lat temu, premierę miał film Wstrząsy. U nas też pojawiał się w opisie, z tego co pamiętam, na kasetach VHS, pojawiał się tytuł Wężoidy. W roli głównej Kevin Bacon. Tymczasem u nas aktor, nasz aktor śpiewający, i to śpiewający z powodzeniem. On w roli głównej w Trójce przez, no, niemal 4 minuty. Nazywa się Paweł Domagała i ma dzisiaj urodziny, a potem jak wyśpiewa, że wystarczy ja, to pojawi się Agnieszka Drozd i da znać, co się dzieje. Czyli będzie sobie z Trójki. Nie żałujesz żadnej z chwil. Obudź w środku nocy. Wtul się we mnie z całych sił. Powiedz, że wciąż czujesz dreszcz, kiedy zbliżam się, że nie wszystko o mnie wiesz, a wciąż poznać chcesz. I nawet ten słońca brak nie boli tak, bo jestem ja. Wystarczy ja. Powiedz, że wciąż tęsknisz, zawsze kiedy nie ma mnie. Powiedz, że wciąż słyszysz powiedziany kiedyś szept. Powiedz, że wciąż czujesz dreszcz, kiedy zbliżam się, że nie wszystko o mnie wiesz, a wciąż poznać chcesz. Nawet ten słońca brak nie boli tak, bo jestem ja. Wystarczy ja. Nawet ten słońca brak nie boli tak, bo jestem ja. Wystarczy ja. Wystarczy ja. Wystarczy ja. Sparaliżowane komunikatory internetowe, zamknięty dostęp do niektórych gier, blokada VPN i cenzura serwisów informacyjnych. Tak wygląda internet w Rosji. Czy to już wielki rosyjski firewall? O tym rozmawiam w najnowszym magazynie Po prostu Wschód z Marią Domańską z Ośrodka Studiów Wschodnich. Zapraszam na stronę polskieradio.pl, platformy streamingowe i YouTube. Do usłyszenia i do zobaczenia. Piotr Pogorzelski. Autopromocja. Trójka, Polskie Radio, 29 minut do 6. Jest Agnieszka Drozd, jest serwis w skrócie. Obywatel Polski zwolniony z wenezuelskiego więzienia ma dziś wrócić do kraju. Polak znalazł się w grupie około 140 więźniów politycznych, uwolnionych po niedawnym pojmaniu prezydenta Wenezueli Nicolasa Maduro przez Amerykanów. Do Europy wrócił na pokładzie samolotu czeskich sił powietrznych, który wczoraj późnym wieczorem wylądował w Pradze. W całej wschodniej części kraju obowiązują ostrzeżenia Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej przed silnym mrozem. Temperatura w nocy może spadać nawet do minus 20 kilku stopni, głównie w rejonach podgórskich. Takiego początku ferii w Polsce dawno nie było. Sezon narciarski pod Tatrami ruszył pełną parą. świetnie, no już nie pamiętam takiej zimy, naprawdę. Piękna pogoda trafiła się w tym roku wyjątkowo chyba, także idealnie. Bardzo dobrze się jeździ. A lubisz jeździć na nartach? Uwielbiam, bo wolno sobie czasami na nich powariować, czasami na spokojnie sobie pojeździć. Jako pierwsi rozpoczęli uczniowie z pięciu ferii, rozpoczęli uczniowie z pięciu województw: mazowieckiego, pomorskiego, podlaskiego, świętokrzyskiego i warmińsko-mazurskiego. Czwarty rok z rzędu zmniejsza się populacja Chińczyków. Pomimo zniesienia już dekadę temu radykalnej polityki jednego dziecka, Chińczycy nie dają się przekonać do posiadania większej liczby potomstwa. Jak podało Chińskie Narodowe Biuro Statystyczne, w ubiegłym roku Chinom przybyło niespełna 8 milionów nowych obywateli. To aż o 1,5 miliona mniej niż rok wcześniej. Jednocześnie z roku na rok wzrasta liczba zgonów. Więcej informacji w serwisie o 6. To teraz uzupełniamy serwis informacjami dotyczącymi pogody. Słonecznie, ale zimno. Szczególnie na Suwalszczyźnie i na Podlasiu w ciągu dnia maksymalna temperatura, maksymalna, jeszcze raz tutaj podkreślam, minus 10 stopni. Zupełnie inna bajka w Zielonej Górze i we Wrocławiu na plusie. Plus 2 w centrum, minus 7. Najmocniejszy wiatr nad morzem, ale prawdziwy chłód to się do nas dopiero zbliża. W najbliższy weekend to dopiero będzie zimno. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Coś mi świta. 27 minut do 6. Dobra pora na małą czarną i w zasadzie nie jedną. Taki to muzyczny, można powiedzieć, u nas dress code, bo wcale nie chodzi tutaj o kawę, jeżeli pamiętamy teledysk do tego utworu i fantastycznie wyglądającego dżentelmena, który nazywał się Robert Palmer, w doskonale skrojonym garniturze właśnie w teledysku do tego utworu. Addicted to Love. A dlaczego Robert Palmer o tej porze? Po pierwsze, jest to świetny utwór. Po drugie, dziś 77. rocznica jego urodzin. Proszę Państwa, no to tutaj zasady dynamiki i takiego pobudzenia pozytywnego w Blue Monday na przekór to właśnie z Trójką Polskim Radiem. A za 4 minuty, nawet niecałe, ponieważ mamy dzisiaj również Dzień Popcornu, zrobimy sobie całkiem ciekawą sałatkę. You're in deep. Your throat is tight. You can't breathe. utwór był na gorąco, to sałatka będzie na zimno. 22,5 minuty do 6, trójka, coś mi świta, czas na przerwę śniadaniową. Proszę Państwa, mówiłem, że dzisiaj dzień popcornu, to robimy sobie sałatkę z popcornem i zaczynamy po pierwsze popcorn uprażyć. Drugie, z oliwy, z oliwek, z musztardą i miodem, plus dwie szczypty, jedna szczypta soli i pieprzu, robimy sos. Następnie pozycja trzecia, punkt trzeci, świeżego ogórka i kilka bulw rzodkiewki kroimy na plasterki. Czwarte, myjemy miks sałat. Piąte, na niewielkie kawałki kroimy łososia wędzonego. Po czym już na talerzu rozkładamy sałatę. Na sałatę lecą te plasterki ogórka i rzodkiewki. Proszę Państwa, po czym układamy łososia, posypujemy popcornem i polewamy tym sosem. No i jest taka bardzo smaczna przerwa śniadaniowa na dzień dobry. Tom Cruise jest ogromnym fanem popcornu, więc takie danie, żadne tam Mission Impossible. Do 6, trójka, coś mi świta. Kings of Leon to Space. Proszę Państwa, tutaj w Polsce Kings of Leon na koncercie ponownie 17 czerwca live w Atlas Arena Łódź. W trójce natomiast o 8.13 dziś Miłosz Motyka, Renata Grochal, pytania, minister energii bez uników. 8.13, mamy dzisiaj Blue Monday, to oby i w tym temacie, i w tym punkcie też, tak jak w tym utworze, dużo tej dobrej energii. Bóg to jeden wie, jeden Bóg to wie, Bóg to jeden wie, jeden Bóg to wie, Bóg to jeden wie, jeden Bóg to wie, Bóg to jeden wie, jeden Bóg to wie, Bóg to jeden wie, jeden Bóg to wie, Bóg to jeden wie, jeden Bóg to wie.

I'm as calm as we all go down. Yeah, but for the fall, ooh, my heart, do you dare to look me right in the eyes? Yeah. Oh, cause they be run you down, down to the dark. Yeah, someday we run you down, down to the fall. Do 6:00 Trójka Polskie Radio. Coś mi świta. Proszę Państwa, mróz. Zatem jak się rozgrzewać, jak się ogrzewać, jak dostarczyć sobie ciepła, co ma świetny wpływ, na przykład herbata. Zatem, proszę Państwa, będziemy parzyć herbatę. Jak to się robi właściwie? O tym dzisiaj o 8:50 w naszym codzienniku. W codzienniku Trójki. Jak mówiłem przed dziewiątą w naszym codzienniku, czyli taka strona praktyczna programu Trzeciego Polskiego Radia, będzie o parzeniu herbaty. A co jest świetne według mnie i na doła, i na ten mróz, ja akurat wolę czekoladę. Działa dobrze na większość. A ta mleczna na gorąco działa dobrze na wszystko. Proszę Państwa, 5 minut do 6 już tylko zapraszamy do trójki w imieniu Roberta Grzędowskiego. No i co? Śmigamy na tę gorącą czekoladę. Halina Leszczyńska, Michał Żołądkowski. Dobrego dnia. Zapraszamy do reklamy. Na szczęście i na wygrane nie musisz czekać. Zagraj w gierkę Moc Siódemek i od razu dowiedz się, czy wygrałeś. Główna wygrana jest zawsze dostępna. Graj w aplikacji i na lotto.pl. Halo, hej, cześć Magda. Słuchaj, jedziemy do Aldi. No oczywiście, że są promocje, ale jedziemy również dlatego, że w Aldi Butelkomat przyjmuje wszystkie butelki oznaczone kaucją. Nawet te, których nie kupiłeś w Aldi. A każda butelka obniża rachunek, no. No i to się opłaca. Masz w domu puste butelki z kaucją? W Aldi możesz je zwrócić bez względu na to, gdzie zostały kupione. Wystarczy wrzucić je do automatu, a pieniądze wracają od razu. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Żegnam.